Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Pożar kościoła na gdańskiej Starówce. Wieczorne widowisko na placu Piłsudskiego, głównym wydarzeniem rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Przeciwko niedofinansowaniu systemu ochrony zdrowia protestowali w Warszawie lekarze. Płonie kościół Piotra i Pawła na gdańskiej Starówce. To jedna z najstarszych świątyń w Trójmieście. W akcji gaśniczej uczestniczy wielu strażaków, mówi rzecznik Państwowej Straży Paweł Frontczak. Pożarem zostało objęte poddasze tego kościoła, które znajduje się na wysokości 30 metrów. W tej chwili działania gaśnicze prowadzi 28 jednostek. Strażacy używają drabin i podnośników. Na miejsce pożaru jedzie komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, generał brygadier Leszek Suski. Na razie nie wiadomo, co spowodowało pożar. Wsłuchiwać się w papieża. Wieczorne widowisko na placu Piłsudskiego w Warszawie będzie głównym wydarzeniem obchodów 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Koncert będzie transmitowany przez radiową jedynkę. Widowisko Wsłuchiwać się w papieża odbędzie się dokładnie w 40. rocznicę pamiętnej mszy świętej odprawionej przez Jana Pawła II na ówczesnym Placu Zwycięstwa, dziś Piłsudskiego. Te słynne słowa, które tam padły, które weszły, można powiedzieć, do kanonu zwrotów publicznych, które padły w XX wieku, bardzo ważnych dla nas, czyli te słynne słowa, żeby stąpił duch Pana Boga i odnowił oblicze ziemi tej ziemi. Przypomina wiceminister kultury Jarosław Selin. Wieczorne wydarzenie podzielone będzie na 11 części, a narratorem będzie sam święty Jan Paweł II. Zobaczymy tam materiały archiwalne, fragmenty papieskich homilii i przemówień, ale też będzie to uczta muzyczna. Usłyszymy takich wykonawców jak Krzysztof Cugowski, Ryszard Rynkowski, zespół Zakopower, czy też Stanisława Celińska. Mówi Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu Niepodległa, organizującego widowisko. Koncertu wysłucha para prezydencka, a wstęp na wydarzenie jest wolny. Karol Darmoros, Polskie Radio. Przeciwko niedofinansowaniu systemu ochrony zdrowia protestowali w Warszawie medycy. Manifestacja Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy rozpoczęła się przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia, a zakończyła przed Sejmem. Protestujący nieśli transparenty: zmęczony lekarz, żaden lekarz, krótsza kolejka, dłuższe życie, wszyscy jesteśmy pacjentami. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, przemawiając przed Sejmem, powiedział, że jest na demonstracji z poczucia obowiązku wobec lekarzy i pacjentów. Od dawna wiadomo, że zdrowie to nie koszt, to wspaniała inwestycja, mówił profesor Andrzej Matyja. Minister zdrowia Łukasz Szumowski w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że wzrost nakładów na zdrowie jest większy niż zakładano. W tym roku budżet NFZ przekroczy po raz pierwszy w historii 100 miliardów złotych. Tempo wzrostu jest naprawdę gigantyczne. Jeżeli pomyślimy, że w przeciągu 5 lat będzie 2/3 więcej nakładów niż jest dzisiaj, około 2/3, bo 60 miliardów ze 100, to jest ponad 150% tego, co mamy w tej chwili. To przez 5 lat wzrost gigantyczny, niespotykany w żadnym innym sektorze gospodarki kraju. Minister dodał, że wiele raportów wskazuje na brak kadr jako jedną z głównych przyczyn kolejek do lekarzy i zapewnił, że podjęto w tej sprawie działania, między innymi poprzez zwiększenie miejsc na studiach medycznych. Co najmniej 10 osób zginęło w położonej na północy Syrii Arrakce, gdzie doszło do eksplozji samochodu pułapki, informuje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Zginęli zarówno żołnierze, jak i cywile. Zamach był wymierzony w koszary syryjskich sił demokratycznych, oceniło obserwatorium. SDF to alians kurdyjskich sił i arabskich, którym wspólnie udało się odbić 2 lata temu Arrakę, będącą wówczas stolicą ISIS. Na koniec jeszcze zaglądamy do ogrodu radiowej Trójki. Dziennikarze czytali dzieciom fragmenty książek. Były też warsztaty literackie i plastyczne, pokazy puszczania baniek i malowanie twarzy, mówi Agnieszka Karp-Szymańska z Fundacji Czas Dzieci. Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej Ojce i Dziadki wylądował w Ogrodzie Trójki. Postanowiliśmy zorganizować fantastyczny międzypokoleniowy Dzień Dziecka, na którym świetnie się bawią i mali, i duzi. Ja weźcie poduszki, weźcie krzesełka, weźcie leżaki. Oczywiście tak. Nie wyciągamy z warsztatów tych dzieci, które w tym momencie coś tworzą, bo będzie nas chyba słychać w całym ogrodzie. Myślę, że w całym radiu nas będzie słychać. Ja myślę, że w całej Warszawie nas będzie słychać, prawda? Albo nawet w całej Polsce. Spójrzcie tylko, kogo wypatrzyliśmy. Jest wielki, pręgowany i ma paszczę pełną śnieżno-białych kłów. Już wiecie, kto to? Widzi kaptorek, że to nie przelewki, więc skacze w krzaki i tylko słyszy, jak mu kule fiu, fiu, fiu nad głową przelatują. Co ci się najbardziej podoba tutaj? Łapanie baniek. Zabawy o zwierzętach. A mamie co się najbardziej podoba? Wszystko, i wiersze, i malowanie buziek. Cała impreza dla dzieci, to, że można z każdym tutaj porozmawiać, jest pani Katarzyna Stoparczyk. Naprawdę jest bardzo przyjemnie. W programie był również ostry dyżur literacki, tworzenie przepisu na smakołek dla mola książkowego, marynowanie opowieści w słoikach oraz spotkania z autorami książek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia zachmurzenie będzie rosło. Na południu możliwe przelotne opady i burze. Na termometrach od 24 stopni na wschodzie do 29 na zachodzie. Jest też ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dla województwa pomorskiego z powodu fali wezbraniowej przy ujściu Wisły. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. O, jakieś 2500 zł na przykład. Mega okazje w Media Expert. Kupuj taniej. Kup teraz co najmniej dwa urządzenia AGD lub RTV objęte promocją. Na przykład telewizor i lodówkę, a dostaniesz nawet 2500 zł rabatu. Niskie ceny, Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat z lotu Drozda. Paweł Drozd, dzień dobry Państwu. Dzisiaj w programie. Trudna historia relacji białych Kanadyjczyków z kanadyjskimi Inuitami, Indianami i Metysami. To wszystko w książce, o której za chwilę. Friganizm w praktyce, czyli jak można wyżywić się z tego, co wyrzucają do śmieci sklepy i dlaczego ten ruch rośnie w siłę. A na koniec społeczeństwo Japonii, które starzeje się coraz szybciej i kurczy się, a w efekcie tysiące domów, a czasem nawet całe wioski stoją puste. Zapraszam serdecznie przez najbliższą godzinę do 9:00. Można do mnie pisać paweł.drost@polskiradio.pl i jak zwykle też można kontaktować się przy użyciu facebookowego profilu audycji. Zaczynamy! Ett foto stoppar tiden men livet vi sällan stannar Jag tyckte, jag så tjock ut Hur tyckte du blev ful men Hur tyckte jag billig sitter i huvudet huvudet Hey! Za chwilę usłyszą Państwo opowieść o kraju, którego nie ma, choć może jest podskórnie. Kraj, który zaczyna się odradzać, albo raczej przeobrażać, idąc bolesną, wyboistą drogą. Kraj ten nazywa się Kanata, a jego centralnym miastem jest Tkaronto. Podobieństwa brzmieniowe do Kanady i Toronto nie są przypadkowe, ale za tymi podobieństwami kryje się mnóstwo różnic, niedomówień, żalu i niezwykle trudnej historii. Państwa i moim gościem jest autorka książki 27 śmierci Tobiego Obeda, Joanna Giera-Konoszko. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Tytułowy Tobi to ponad 50-letni już w tej chwili mężczyzna, który za sobą ma dzieciństwo właściwie zawłaszczone i zniszczone przez system, który funkcjonował w Kanadzie przez niemal 100 lat ostatnich. Tobi w wieku 4 lat został zabrany z domu razem z dwójką nieco starszego rodzeństwa, bez zgody rodziców, niemal bez ich wiedzy, byli zupełnie zaskoczeni. I 4-letni Tobi trafił do internatu przy szkole. To był rok 1975 i nie był jedynym dzieckiem w internacie. 150 tysięcy dzieci tak zwanych rdzennych, czyli należących do społeczności rdzennych narodów Ameryki Północnej, mieszkało w kanadyjskich internatach przy szkołach. Celem było zamienić te dzieci w nowe, zdrowsze, lepiej myślące, bardziej prawidłowo myślące, lepiej wychowane, bardziej prawidłowo wychowane dzieci kanadyjskie i to tam dochodziło do nadużyć, do przemocy, do molestowania. Ciężkie rzeczy się działy, zarzuty, które są potwierdzone zresztą, bo są bardzo poważne, a chodzi o to, co się działo w instytucjach, które formalnie były pod kuratelą państwa, więc właściwie można powiedzieć, że to państwo kanadyjskie jest winne. Kraj, który jest mlekiem, miodem płynącym, a tutaj jednak wygląda inaczej. Kanada jest krajem paradoksów. Bardzo niewiele o niej w Europie wiemy. Odkrywamy ją jak takie jabłko, obierając poszczególne warstwy skóry, docierając do środka. Tobi Obed i opowieść o jego życiu to tak naprawdę gotowy materiał na film. Mam nadzieję z dobrym zakończeniem. Tobi rzeczywiście trafił do szkoły z internatem, gdy miał 4 lata, ale to jest tylko część jego historii, dlatego że Tobi jest też przykładem na to, jak Kanada przeprasza to, co stało się w szkołach z internatem, które siecią oplatały cały kraj. Aż do 1996 roku. Za to wszystko przeprosił kanadyjski rząd, najpierw słowami premiera Harpera, a 2 lata temu słowami premiera Justina Trudeau. I to właśnie premier Trudeau był tym, który wziął Tobiego w ramiona i przeprosił za wszystko, co złe Kanada mu wyrządziła. U podstaw tej tragedii rdzennych narodów Kanady, leżało takie przekonanie jeszcze z początków XIX wieku, że oto kanadyjskie państwo, my, biali, my nowi, niesiemy tym dzikim, nieokrzesanym światło, wiedzę, możliwości, których oni nawet nie są w stanie pojąć i docenić, więc dla ich dobra siłą im tę wiedzę i doświadczenie nasze i nasze możliwości przekażemy. Trzeba też siłą oddzielić dzieci od rodziców, czyli jakby wyrwać z korzeniami to zło, żeby można było zrobić coś dobrego. Ta doktryna odkryć, która leżała u podstawy tej filozofii, zakładała, że odkryte przez Europejczyków ziemię można czynić sobie podległymi, wprowadzać tam europejskie porządki, a także religię, która przypłynęła za ocean prosto ze starego kontynentu. Tobi i jego koledzy ze szkoły byli ofiarami tego systemu, bo trzeba pamiętać, że te dzieci zamykane były w szkole, odbierane były rodzicom zgodnie z prawem. Bo to wyglądało w praktyce tak. Siedzi sobie rodzina, załóżmy inuicka, sobie w domu, odbywają się jakieś normalne, codzienne porządki, ktoś z kimś rozmawia, ktoś może coś je, ktoś się bawi. Nagle przychodzi grupa ludzi, najczęściej jeszcze przedstawiciel władzy, policji i mówi, dzień dobry, zabieramy wam dziecko. Tak, często rodzice byli uprzedzani, dlatego że prawo było nieubłagane. Wiadomo było, że gdy dziecko skończy 4 lub 5 lat, czyli będzie w wieku przedszkolaka, będzie musiało trafić do systemu. Czasem rodzice mieli czas, żeby takie dziecko ukryć, to chociaż na chwilę odesłać, ale to było tylko odroczenie, dlatego że system nie przewidywał wyjątków. Rodzice bardzo często starali się dać wyprawkę takiemu dziecku do szkoły. Matki tkały, ozdabiały kamizelki, mokasyny, które były dzieciom od razu na wejściu odbierane i palone. A system szkół miał na celu nie tylko nauczenie angielskiego czy francuskiego, ale także wykorzenienie dzieci z kultury ich rodziców i uformowanie ich na modłę nowych Kanadyjczyków. I jeszcze trzeba wspomnieć o czymś takim, co się nazywało ustawa o Indianach. Co jest treścią tej ustawy, poza tym, że w wyniku przepisów tej ustawy można było jeszcze 70, 50 pewnie lat temu, można było na przykład trafić do więzienia na kilka lat za kultywowanie jakichś tradycji, ceremonii, no, nazwijmy to indiańskich. Ta ustawa była takim rodzajem kagańca nałożonego na rdzenną kulturę. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze niedawno zakazane były tańce, niektóre ceremonie. Problem był taki, że informacja o tym, że taki przepis obowiązuje, docierała do mieszkańców kanadyjskich ziem z opóźnieniem, na przykład po 4-5 latach od wprowadzenia danego przepisu. Spotykało się to najczęściej z oporem rdzennych mieszkańców, którzy sobie radzili w ten sposób, że swoje instrumenty, bo na nich także nie można było grać, miniaturyzowali. I przy okazji kontroli policjanci konni znajdowali w kuchni miniaturowe bębenki. Tłumaczono im, że to są kubki albo skopki używane w każdej kuchni. Zakazane były tańce i można było za to trafić do więzienia. Tak, to była zbrodnia tańca. Nie wolno było tańczyć, nie wolno było kultywować obrzędów, a przede wszystkim nie wolno było wychowywać nowego pokolenia. I sieć szkół z internetem, która oplotła Kanadę, prowadzona przez kanadyjski rząd, przez kanadyjskie władze, ale zarządzana księżowską ręką, miała na celu wynarodowienie i uformowanie nowych Kanadyjczyków odciętych od swoich rdzennych korzeni. Ten eksperyment się nie powiódł. To już wiemy, że od lat 60. szkoły zaczęto zamykać. Natomiast chociaż szkoły dobiegły końca, to cierpienie po nich nie. I żyje pokolenie nie tylko, które było uczniami takich szkół, ale ich dzieci, pomiędzy którymi są zerwane wszystkie sznurki. To są rodziny, w których te więzi nie istnieją. Czy Kanada ma problem z tożsamością po tym, co się dzieje od lat 90., kiedy rozpoczęła się debata na temat tego, co się działo z dziećmi inuickimi, czy metyskimi, czy jakiekolwiek innymi, rdzennymi, kiedy jest mnóstwo świadectw, tysiące wręcz, tragedii ludzkich. Czy w efekcie tożsamość kanadyjska w jakikolwiek sposób ucierpiała na tym? Czy tworzy się na nowo? Nie ma jednej opowieści o Kanadzie, nie ma jednej Kanady. Kanada jest mozaiką, której elementy są ściśle ze sobą spojone, ale bardzo mocno od siebie odgraniczone. Jest to państwo postnarodowe, pierwsze państwo postnarodowe, gdzie koncepcja narodu jako jednego parasola raczej nie funkcjonuje. Często o Kanadyjczykach mówi się, że to są ludzie myślniki, dlatego że to są Polish Canadians, German Canadians, Kanadyjczycy pochodzenia europejskiego, francuskiego, polskiego. Między jednym słowem a drugim, między Polish a Canadian jest jeszcze myślnik. Tak. To pokazuje, że bardzo trudno scalić naród, który ma tak szerokie korzenie, które sięgają tak wielu miejsc. Historia, która leży u podstawy Kanady, jest bardzo trudna. Jest tam też bardzo wiele ciemnych kart, ale Kanadyjczycy, poza tym, że są mistrzami świata w hokeju, do czego przywykliśmy, są też mistrzami świata w szczerości, w przepraszaniu. I wykonali niesamowicie trudną pracę jako naród, po to, żeby rozliczyć się ze swoich grzechów, z tego, co zrobili złego. Mamy to takie piękne określenie righting the wrongs, czyli naprawianie krzywd. Tutaj ma pani na myśli m.in. Komisję Pojednania, która zaczęła działać w latach 90., która próbowała wynieść z ciemnych zakamarków historii to, co się działo złego w Kanadzie, po to, żeby się oczyścić w jakikolwiek sposób. Tylko teraz, czy to pojednanie z przeszłością nastąpiło? No bo krzywdy w jakiś sposób zostały przynajmniej na tyle, na ile można było naprawione. Były gigantyczne odszkodowania ze strony rządu kanadyjskiego wobec tych, którzy ucierpieli, wobec tych dzieci, które wtedy trafiły do tych internatów i teraz są dorosłymi ludźmi. No ale co dalej? Komisja Prawdy i Pojednania, o której pan wspomina, opublikowała swój wstrząsający raport w 2015 roku i można powiedzieć, że dopiero od tego momentu Kanada widzi w pełnym świetle skalę tych zaniedbań i nadużyć. Próbuje się z tego rozliczać i polega to nie tylko na otwarciu szkatuły i wypłaceniu wielomiliardowych odszkodowań dla dawnych uczniów z internatem. 6 miliardów dolarów. Kanadyjskich. Nawiasem mówiąc, w Kanadzie nie mówi się o nich jako o byłych uczniach, ani jako o ofiarach systemu, tylko jako o ocaleńcach, o tych, którzy utrzymali się przy życiu mimo szkół. Kanada nie tylko płaci im rekompensaty, ale także ich przeprasza. To są bardzo symboliczne, bardzo emocjonalne, bardzo mocne gesty. Przeprasza się na uniwersytetach, w wielu instytucjach, przepraszają włodarze miast, a także poszczególni premierzy. Natomiast często w mediach mówi się, że jest to początek, ale jeszcze nie koniec. Jest to bardzo dobry początek, ale droga, na którą Kanada weszła, nie ma definitywnego końca. To znaczy pojednanie zaczyna się od symboli, ale jest to praca, która nigdy się nie kończy. Rozmawiamy o książce Joanny Giera-Konoszko, 27 śmierci Tobiego Obeda. Wracamy za chwilę. On chante notre peuple au nom de la mère terre. Que les peuples s'unissent et qu'on enterre la hache de guerre. Moi je viens de monde complètement différent, sur une réserve indienne mais issue de père blanc. L'héritage de ma mère, mes origines algonquines, tellement mêlées en cours de route sur ma propre estime. Suis-je amérindien ou blanc, et est-ce à moi de décider? J'ai compris que j'étais humain mais séparé d'une moitié. Y'a un peuple qui me parle et qui me rapproche de la mère terre, pendant que de l'autre côté on me dit que je marche pas sur mes terres. Y'a des milliards de gens, donc des milliards de races. Puis le message, pas juste d'avoir une bille. bizarre de face. On a plus de plumes ni de flèches, j'ai à courir sur des chevaux. On a le job internet puis on mange du McDo. On sort de la réalité, on ignore la vérité. Je récite la suite d'une histoire non terminée. Tapitał easy win and tawa kajago nitaya mogo kici bishwa maki jojo mina naki bohine gena godagi waka wiago kitiko kegani nitagi gake jipi muzian kici mane awiago te wake pepagan inagan easy watch e abitał easy watch kaw win win the tie mochi jina gozi watch kizaga amen e imagi ichi te akopan kawin kiki geni da zinana maya te pue winin win ne tipa chimonan e gama shegi jiji gade kadiso gan samian shawil ya man that's it digo gan na liote na more c'est la même shit la même problématique des sauvages d'une métaphore d'un B2B à court d'ordre où on explore le territoire bitch ma we know you are we cheating I know no to the shoot you know nam dam da yak ma mo bitch ma we know you are we cheating I know no to the shoot you know get your tendin on my we know you are we cheating I know no to the shoot you know nam dam da yak ma mo bitch ma we know you are we cheating I know no to the shoot you know get your tendin on. Jesteśmy we współczesnej Kanadzie, Kanadzie, która obcych ludzi z zewnątrz, nowych Kanadyjczyków wita z otwartymi ramionami, tak się przynajmniej wydaje, ale czy tak rzeczywiście jest? Czy ta wielokulturowość Kanady ma może jednak inną twarz i czy te 5% kanadyjskiej populacji, którą tworzą tak zwane pierwsze narody czy rdzenne narody Ameryki Północnej, nie zmieniają trochę tego obrazu Kanady, który nam się wydaje, że jest obrazem prawdziwym. 27 śmierci Tobiego Obeda, o tej książce rozmawiamy. Autorka Joanna Giera-Konoszko jest z nami. Zmienia się Kanada, zmieniają się jej symbole. Weźmy choćby ojca założyciela Kanady, premiera Johna McDonalda. Z jednej strony podziwiany i doceniany, no bo to on położył fundament pod nowe państwo, ale z drugiej strony był też architektem krytykowanego obecnie systemu, który doprowadził do dramatu tysiące Indian, Inuitów czy Metysów. Jego podobizna, podobizna McDonalda wciąż widnieje na kanadyjskich banknotach i jednocześnie jego nazwisko wycofywane jest z szeregu inicjatyw, którym to nazwisko właśnie patronowało. Czyli jest w tym rodzaj jakiejś schizofrenii. Z jednej strony jesteśmy dumni, a z drugiej strony odrzucamy. Cenimy i jednocześnie usuwamy. Ja myślę, że to nie jest schizofrenia, tylko to jest doskonała ostrość wzroku. Dlatego, że Kanadyjczycy ściągają premiera McDonalda z banknotów. Ale jeszcze funkcjonuje. Nadal funkcjonuje, bo część tych banknotów nadal jest w obiegu. McDonald ozdabia banknot 10-dolarowy, którym można pan kupić 3 bilety na metro, albo 2 kawy, albo bochenek chleba. Czyli to jest banknot o niskim nominale, bardzo często używany. Mhm. Codziennie Kanadyjczycy na niego patrzą. Zastąpiła go Viola Desmond, kanadyjska działaczka na rzecz praw człowieka, która jest bohaterką tamtejszej masowej wyobraźni. Jest to dość symboliczny gest, symboliczna zamiana, ale już kanadyjski bank centralny zdecydował, że premier McDonald wróci na banknot, tylko że o wyższym kolejnym nominale, kolejnym procesie odświeżania tych banknotów. Chciałam też powiedzieć, że takie symbole są bardzo ważne, bo powodują podgrzanie debaty społecznej i Kanadyjczycy biorą w tym udział. Też warto dodać, że zmiana oblicza na 10 dolarówce kanadyjskiej była poprzedzona bardzo głębokimi konsultacjami społecznymi. Mhm. Kanadyjczycy sami wybrali, kogo chcą na tym banknocie widzieć. Natomiast są to gesty ze sfery symboli, a do prawdziwej, głębokiej przemiany w sferze nie gestu, lecz rzeczywistości droga jest jeszcze daleka. Podaje pani przykład takiego problemu, który się teraz zaczyna pojawiać w Kanadzie, to znaczy jak łączyć, jeżeli w ogóle łączyć, przeszłość związaną z rdzennymi kulturami Kanady, z tą kulturą, powiedzmy, białą Kanady. I tutaj jest przykład artystki Amandy PL, która jest artystką z pewnymi dokonaniami, ma swój styl, ma swoje umiejętności, ale jej grzechem, jak się w tej chwili okazuje, przynajmniej z kanadyjskiego punktu widzenia, jest to, że korzysta, czy inspiruje się rdzennego artystę malarza, który już w tej chwili nie żyje, ale jest bardzo charakterystyczny. I ona mówi, że inspiruje się nim, że jest nim zafascynowana, że jego styl to jest jakby jej styl, że to jej się podoba i że chce też jakby przypomnieć swoimi pracami jego dokonania. Natomiast w Kanadzie jest odsądzana od czci i wiary, ponieważ jawi się jako ta, która jakby pasożytuje, będąc białą artystką, na kulturze i dokonaniach artystycznych rdzennego malarza artysty. Jak to pogodzić? Dorzućmy jeszcze do tego problemu jeszcze jeden element. Premiera Justina Trudeau, który ma na ramieniu, chyba lewym z tego co pamiętam, duży, naprawdę duży tatuaż, niebiesko-czerwony. To jest ptak. Jak ktoś troszkę dokładnie właśnie pogrzebie, to wie, że to jest kruk i to nie jest jakikolwiek kruk, tylko to jest symbol plemienny. Też ten tatuaż jest przedmiotem debaty w Kanadzie. Tak, bo jedni uważają, że w ten sposób premier Trudeau oddaje cześć ludom Haida z zachodniego wybrzeża Kanady, a niektórzy uważają, że jest to zawłaszczanie symboli tak naprawdę religijnych, świętych dla tego ludu i biały człowiek nie powinien ozdabiać w ten sposób swojego ciała. Bo jest biały, tylko z tego powodu. Tak, ale debata na temat tego, komu i o czym wolno mówić, nie dotyczy tylko koloru skóry, ale sięga do tych historycznych korzeni, z których wyrasta Kanada. Mówił pan o przykładzie Amandy PL, artystki, tak, która kopiuje, czy która inspiruje się stylem Norvala Morrisseau, jednego z najważniejszych kanadyjskich malarzy, który był rdzennym twórcą. To właściwie on wniósł rdzenną sztukę do tego głównego nurtu, właściwie do kanadyjskiego panteonu. Pięknie malował, trzeba przyznać, polecam, warto zobaczyć jego pracę. Tak, ale Norvala Morrisseau bardzo trudno oderwać od historii, od tego, kim był, jak potoczyło się jego życie. Natomiast Amanda PL jest utalentowaną artystką, która kopiuje rdzenną kreskę w oderwaniu od tej historii. Kanada rozmawia o tym, o zawłaszczeniach kulturalnych. Nie tylko skolonizowali się nasze ziemie, nasze zasoby, naszych ludzi. Teraz także chcecie zawłaszczyć nasze symbole, naszą historię, nasze opowieści. No dobrze, ale z drugiej strony też pamiętam, że ktoś z pani rozmówców mówi, że przecież to nie jest tak, że jeżeli Polak skorzysta z dokonań artystów niemieckich, to w tym momencie zawłaszcza niemiecką kulturę. To tak nie jest, ani w drugą stronę. Korzystamy z doświadczeń innych narodów, innych tradycji, innych historii. Wymieniają się kultury, więc dlaczego nie korzystać, czy nie wymieniać się też właśnie z tymi kulturami rdzennymi Kanady? Dlaczego to jest jakieś tabu? Dlaczego to jest nie w porządku? Perspektywa kanadyjska dla Europejczyków jest bardzo trudna do zrozumienia. Bardzo trudno sobie wyobrazić, dlaczego są pewne tabu w tym podziale. Bo tabu są. Tak, to są bardzo silne granice i nie wolno ich naruszać. Tak przynajmniej uważa się w Kanadzie. Dlatego, że to dziedzictwo kulturowe nie może być oderwane od historii. I pan i ja jesteśmy wychowani w takiej tradycji, która opiera się na rzymskim zwoju, na greckim posągu. Jesteśmy wychowani w kulturze, która promieniuje z basenu Morza Śródziemnego i także na polskich ziemiach można było urodzić się i umrzeć w tej samej wiosce, ale w czasie swojego życia mieszkać w trzech czy w czterech różnych państwach. W Kanadzie tego nie było. Ich historia była zupełnie inna. Im nikt nigdy nie zagrażał. Tam nie było wojen, rozbiorów i gwałtownych zmian politycznych. Więc ta kultura też inaczej czy była transmitowana. Myśmy przywykli do tego, że inspiracje i zawłaszczenia są częścią kultury europejskiej, która jest takim tyglem, a właśnie Kanada tyglem nie jest. Ona jest tą mozaiką, gdzie te granice są wyraźnie oznaczone. Mówię też o tym po raz kolejny, dlatego że bardzo często Amerykę Północną traktuje się jako monolit. Mówimy o amerykańskim tyglu kultur, ale dotyczy to on wyłącznie Stanów Zjednoczonych, dlatego że Kanada takim tyglem nie jest. Tamte granice tożsamościowe są bardzo wyraźnie oznaczone. Czyli no dobrze, ale nie, czy jednak świat jednak nie poszedł do przodu i wymiany kulturowe, wymiany doświadczeń, wymiany tradycji przy zachowaniu własnych tradycji, przy zachowaniu własnej tożsamości, która jest oczywiście niezbywalna. Czy to nie jest coś normalnego? Czy należy walczyć z czymś, co jest kwintesencją współczesności? To, że się wymieniamy przez internet, przez Instagramy, Facebooki, Twittery. To są narzędzia, o których pan mówi, ale tutaj Kanada dyskutuje tak naprawdę o tożsamości. Ale nikt nie mówi, że nie mogę być Inuitą i tracę moją tożsamość, jeżeli ja jako biały, czy ktoś inny jako biały wykorzysta elementy mojej kultury, mówiąc o tym, że wykorzystuje te elementy kultury nie swojej. Tak, tylko że proszę zauważyć, że gdyby Carol May chciał dzisiaj wydać w Ameryce Północnej swoją książkę, ten manuskrypt zostałby odrzucony, dlatego że tam obowiązuje zasada, że nie kradnie się nie tyle pomysłów, co tożsamości. Carol May nigdy zresztą w Ameryce Północnej nie był. My opieramy swoje wyobrażenia na temat tamtych ludów na podstawie jego wyobraźni, jego wyobrażeń. To jest fikcja, a nie literatura faktu. Clue tej dyskusji, tej bardzo trudnej debaty, której brzegów ciągle nie znamy, ciągle trudno mi je wytyczyć, jest tożsamość. Gdybyśmy chcieli wydać taką książkę o przygodach Inuitów w Kanadzie, my jako autorzy pochodzący z Europy, z Polski, nie mający nic wspólnego z tamtejszą kulturą, nie zostalibyśmy wydani. Gdyby ktoś taką książkę wydał w Kanadzie, nie zostałaby ona umieszczona na półkach księgarni, zostałaby oprotestowana, tak samo jak stało się z pracami Amandy.pl. Nawet gdyby była ta książka doskonała, świetnie poparta źródłami i tak dalej. Sam fakt, że nie jestem Inuitą, czy nie jestem częścią jednej ze społeczności rdzennej Kanady, spowodowałby, że byłbym zdyskwalifikowany. Tak, książka byłaby, że mogę użyć prawniczej analogii, byłaby owocem zatrutego drzewa, dlatego że nasze korzenie decydują o tym, kim jesteśmy i nie wypadałoby nam na ten temat dyskutować. Na koniec, czy miała pani trudności w rozmowach z przedstawicielami tych rdzennych narodów, o których jest mowa w książce? Czy miała pani trudność jako no nie Kanadyjka biała, ale biała Europejka, może nawet jeszcze gorzej. To, że jestem Europejką, stawiało mnie poza nawiasem dyskusji. Było mi bardzo trudno nawiązać kontakty. Kontakty to jedno, przede wszystkim relacje z bohaterami mojej książki. Spędziłam nad tym prawie 2 lata. Myślę, że nie udałoby się to, gdybym zbierała materiał podczas krótkiej podróży, wycieczki do Kanady. Także dlatego, że Europa niekoniecznie Kanadę obchodzi. Jesteśmy my w Warszawie i w Polsce i w Europie bardzo nakierowani na swoje potrzeby i na swoją własną perspektywę. Jesteśmy niesamowicie europocentryczni. Natomiast Kanada żyje swoimi sprawami, swoimi problemami. Jest kanadocentryczna. Jest kanadocentryczna, chociaż patrzy bardzo szeroko, natomiast zainteresowanie mediów z Europy nie jest tam nobilitujące. To, co bardzo pomagało mi w pracy, to ogromna pokora, ogromna otwartość i szacunek okazywany ludziom, z którymi miałam okazję rozmawiać. 27 śmierci Tobiego Obeda, książka Joanny Gierak-Onoszko, która była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu. I kilka egzemplarzy teraz dla Państwa. Proszę pisać z lotu @polskieradio.pl. Trust me, but here I am today, and there I'll be tomorrow. My train's still on its rail, and when I get to my destination, I'll thank you anyway, 'cause I found my motivation trying to show that you were wrong. I know it's gonna be hard, it won't be easy, but I make my choices and I join my forces. Follow with my destiny, follow with my dreams. Even if you doubt me, you will see that you were wrong. No one can stop me, I'm moving on, I'm moving on. nie raz, nie dwa w tej audycji poruszaliśmy kwestie związane z relacjami, w jakie człowiek wchodzi z naturą. Rozmowa, która zabrzmi za moment, należy do podobnej kategorii, choć tym razem chodzi chyba bardziej o relacje między człowiekiem a człowiekiem. W jednej, ale za to bardzo podstawowej kwestii – żywności. Obok globalnych i rosnących w siłę ruchów takich jak zero waste, istnieje też friganizm. Definicje są różne. Ma to być rodzaj sprzeciwu przeciwko masowej konsumpcji albo niezgoda na społeczeństwo skoncentrowane na pieniądzu. Ale generalnie rzecz zasadza się na tym, że zaglądamy do śmietników i wyciągamy stamtąd żywność, by tak się żywić. Adam Grycko, autor bloga Dreads and Grass, od kilku lat jest friganinem. Rozmawiałem z nim kilka dni temu za pośrednictwem internetu. Oto czym dla niego jest friganizm. Różnie ludzie do tego podchodzą. Dla mnie bliższa jest definicja, która mówi o odzyskiwaniu jedzenia, gdyż ja robię to ze względów ideologicznych. Nie zgadzam się na to, żeby dobre jedzenie zostało wyrzucone do kosza. Ale są friganie, którzy robią to z czystej oszczędności i po prostu po to, żeby nie płacić za jedzenie. Jak to wygląda w praktyce? To znaczy klasycznie, jeżeli chciałbym na przykład swoją lodówkę napełnić, bo akurat świeci pustkami, to idę do sklepu, ewentualnie do dwóch, kupuję co trzeba, ładuję to do toreb, wchodzę do domu, ładuję do lodówki, zrobione. Zajmuje to powiedzmy od 40 minut do półtorej godziny w zależności od kolejek w sklepach oraz od moich potrzeb i sprawa załatwiona. A w twoim wypadku z perspektywy friganina, jak takie powiedzmy zakupy wyglądają? W zasadzie jeżeli miałbyś to robić na własną skalę, żeby wypełnić swoją lodówkę, od normalnych zakupów różni się jedynie pora. Mianowicie, żeby iść po zamknięciu sklepu, a nie wtedy, kiedy on jest jeszcze czynny. I to, że wybierasz jedzenie zmieszane ze sobą, a nie posegregowane na półkach, a także nie płacisz za nie. To zacznijmy od plusów. Na pewno nie stoisz w kolejkach. Nie stoję w kolejkach, chociaż nie ukrywam, że zrobiłem trochę szumu na ten temat i znajomi mówią, że już zaczynają kolejki się do śmietników ustawiać, więc dobrze się dzieje. Ustawia się kolejka do śmietnika, każdy szuka tego, co potrzebuje, ale czy to jest tak, jak dokładnie moglibyśmy zrozumieć, czyli śmietnik jest śmietnikiem i ludzie rzeczywiście w śmietniku szukają jedzenia? W momencie, kiedy masz w głowie taką myśl, znajdowanie jedzenia ze śmietnika, to jest to zupełnie w większości przypadków inny obraz niż to, czym friganizm jest naprawdę, gdyż jedzenie, które ja przynoszę z marketów, one jest wyrzucane do osobnych pojemników, w którym jest tylko jedzenie. Te pojemniki są wymieniane i czyszczone mniej więcej co 3 dni. Więc nie wygląda to tak, że przebierasz jabłka i banany pomiędzy zużytymi chusteczkami higienicznymi. To jedzenie jest w osobnych pojemnikach. Chociaż w przypadku pakowanych, często lądują one jak w tym samym koszu, co normalne śmieci, ale to są po prostu zamknięte, hermetyczne rzeczy, więc w zasadzie wtedy to nie szkodzi. Co znajdujesz w takich śmietnikach? Przede wszystkim warzywa i owoce w ogromnych ilościach i rzeczy pakowane, jak na przykład jakieś gotowe krokiety, pizze, zatykanki i tym podobne rzeczy. I bardzo dużo ilości nabiału, również pieczywo, kwiaty, takie rzeczy, które stosunkowo szybko się psują albo właśnie mają terminy ważności i po terminie ważności nie można tego po prostu sprzedać, więc ląduje w koszu. No dobrze, tylko że jeżeli ląduje w koszu, to znaczy, że jest niepotrzebne, to znaczy, że nie nadaje się do użytku. W związku z tym, jak do użytku może się nadawać dla ciebie? Nie obowiązują cię zasady przydatności do spożycia i po prostu kwestie higieny. W przypadku rzeczy, które są sprzedawane luzem, jak warzywa i owoce, no to one nie mają daty ważności jako tako, więc patrzysz na nie i widzisz, czy są dobre, czy nie. W ogromnej większości przypadków jedzenie, które jest wyrzucane przez markety, jest jeszcze w bardzo dobrym stanie, tylko zwyczajnie wygląda trochę mniej sexy. To na przykład banany, które mają oderwany ogonek, albo troszeczkę obite jabłko, albo jakaś krzywa marchewka. No tak to wygląda, że rzeczy, które już nie wyglądają idealnie, większość konsumentów nie chce ich po prostu kupować. Dlatego ja, promując ideę friganizmu, przede wszystkim też zwracam uwagę na to, że wcale nie trzeba chodzić na te śmietniki, żeby pomagać, przeciwdziałać wyrzucaniu tego jedzenia, którego de facto wyrzuca się w Polsce 9 milionów ton rocznie, a na całym świecie około 1,3 miliarda ton rocznie. Gdzie jak ja sobie to szacowałem, żeby to w jakikolwiek sposób uzmysłowić, ile tego jest, 1,3 miliarda ton jedzenia to jest mniej więcej podobna objętość co 1000 stadionów narodowych PGE. to nadal ciężko jest sobie wyobrazić. Najlepiej po prostu iść kiedyś na śmietniki i zobaczyć i gwarantuję każdemu, że będzie w szoku. Ale wracając do tematu przydatności, no to tak jak wspomniałem, warzywa i owoce, które są luzem, wystarczy na nie spojrzeć i wiadomo, czy one są dobre, czy nie. A w przypadku rzeczy pakowanych sytuacja wygląda tak, że producenci ustalają terminy ważności z naprawdę, naprawdę dużym zapasem. W przypadku, nie wiem, słodyczy te terminy przydatności są już w ogóle jakieś kosmiczne, bo baton rok po terminie jest nadal zdatny do jedzenia, bo jest w nim tonę konserwantów. Tak samo jest na przykład z produktami sypkimi, typu kasze, ryże, makarony czy fasole. Jeżeli to jest właściwie przechowywane, to to naprawdę może być do zjedzenia przez bardzo, bardzo długi czas i nic się nie dzieje. Ja osobiście żywię się jedzeniem wyciągniętym właśnie z tych śmietników, które de facto śmietnikami nie są, już od kilku lat i ani razu jeszcze nie miałem żadnych przygód żołądkowych związanych z tym, więc to chyba mówi samo za siebie. Ile czasu potrzebujesz, żeby danego wieczoru czy danej nocy skompletować sobie żywność dla siebie, powiedzmy na 2-3 dni? W moim przypadku jest to trochę ciężkie do powiedzenia, ze względu na to, że ja zbieram tego jedzenia tyle, ile zmieszczę do samochodu, a później je rozdaję. Mi to zajmuje w zasadzie, można powiedzieć, że pełen etap, ze względu na to, że to jest około 3 godzin w ciągu nocy, plus na następny dzień 3 godziny mniej więcej, jeżeli miałbym to robić jedną osobę, 3 godziny segregacji tego jedzenia, sprawdzania, czy faktycznie nie pomyliłem się gdzieś na śmietniku, wiadomo, jest ciemno, nie zawsze wszystko się zauważy, czy na przykład nie wziąłem czegoś, co już zaczyna się gdzieś tam psuć. Czyli właściwie można uznać, że dokonujesz podwójnej redystrybucji, bo najpierw bierzesz coś, co ktoś wyrzuci, uznał za niezdatne do spożycia, bierzesz dla siebie, a to, czego masz za dużo, rozdajesz potem i to dalej funkcjonuje, dalej żyje, dalej może komuś posłużyć. Tak, ja tego nie liczę, ale ja już myślę, że ilość ludzi, którzy jedli jedzenie, które ja wygrzebałem ze śmietnika, już można liczyć w tysiącach. Również w tysiącach złotych można liczyć wartość tego jedzenia, które jestem w stanie wyciągnąć, powiedzmy, z dwóch sklepów w ciągu jednej nocy. Dlatego też zorganizowałem zrzutkę w internecie na nowy samochód, bo potrzebuję zdecydowanie większego auta, żeby robić to na tą skalę. Ale jeżeli miałbym to robić dla siebie, to tak na dobrą sprawę trwałoby to dosłownie pół godziny. Cała akcja z wyjazdem, wejściem do śmietnika, zabraniem jedzenia i powrotem, bo tego naprawdę jest bardzo dużo w większości przypadków. Freegan zakładam, że jednak nie ma zbyt wielu. To jest zjawisko w jakiś sposób marginalne. Zresztą nie wyobrażam sobie, żeby kiedykolwiek było masowe i żeby kolejki takie jak w supermarketach po południu tworzyły się przy koszach na śmieci po 22. Robisz to, co uważasz za słuszne, coś, co wynika z twojego punktu widzenia i patrzenia na świat, ale problem jest gdzieś głębiej, albo może na początku tego łańcucha pokarmowego, to znaczy produkujemy żywności za dużo, albo jeżeli jej produkujemy wystarczająco dużo, to nie konsumujemy jej tak, jak powinniśmy. W związku z tym jest ona marnowana. Problem tkwi w naszej ogólnoludzkiej mentalności, to znaczy skoro jest, to korzystamy, a jak czegoś nie potrzebujemy, chociażby z tego powodu, że właśnie jak powiedziałeś, marchewka jest krzywa, to lekką ręką wyrzucamy. Ja osobiście uważam, że przede wszystkim stworzyliśmy ten problem sami jako społeczeństwo, ze względu na to, że każdy chce wszystkiego idealnego. Jeżeli na takiej marchewce czy bananie jest jakaś skaza, to ona nadal smakuje tak samo dobrze. Nie ma w niej mniej witamin czy mniej smaku. To jest nadal ta sama marchewka, która urosła w trochę inny sposób. Freeganizm to nie jest wynalazek Polski, to jest zjawisko ogólnoświatowe w różnych krajach, w różnym nasileniu występujące. Masz trochę doświadczeń praktycznych właśnie z freeganizmem zagranicznym, na pewno w Norwegii. Jak to wygląda? Podobnie jak u nas, chociaż sytuacja prawna jest nieco lepiej zrobiona, tam jest wygodniej to sklepom oddawać. Ja nawet będąc w Norwegii poznałem takie dwie dziewczyny, które umawiałem się ze sklepami, że te będą im mrozić jedzenie, które miałoby zostać wyrzucone i one raz w tygodniu jeżdżą po to jedzenie i zbierają i rozdają je potrzebującym. Ale sytuacja jak freegan wygląda bardzo podobnie, bo tego jedzenia na przykład w Norwegii również jest bardzo dużo wyrzucanego. Tak na dobrą sprawę w całej Europie jest stosunkowo podobnie, bo na przykład w Holandii, w Niemczech również bardzo dużo jedzenia się wyrzuca. Tam bardzo prężnie działają freeganie. Znajomi mi mówili, że na przykład na Islandii jest raj dla ludzi, którzy grzebią w śmietnikach, bo tam już absolutnie wyrzuca się tego jedzenia bardzo dużo, ze względu na to, że status życia jest wyższy. No i tam jest jeszcze bardziej, ten konsumpcjonizm jest zaawansowany i jeszcze bardziej ludzie chcą, żeby każdy banan był idealny. Masz taką świadomość, czy takie przekonanie, że swoją działalnością zmieniasz jakoś świat? Przykładasz rękę do tego, żeby świat był inny? Mam taką świadomość, czuję to bardzo głęboko i widzę po tym, co się dzieje, że ten świat zmienia się na lepsze. Idealnym przykładem jest to, że co najmniej setka ludzi dzięki moim filmom, postom i zdjęciom zaczęła zbierać jedzenie ze śmietników, więc coraz więcej tego jedzenia się nie marnuje. A przede wszystkim jeszcze więcej osób zwróciło mi uwagę na to, że otwieram im oczy. Oni absolutnie nie wiedzieli, że ten problem tak wygląda, bo wielu ludzi nie widzi tego. To jedzenie jest wyrzucane po skończeniu zmiany w sklepie. Większość z nas nie widzi tych śmietników. One są albo schowane, albo gdzieś z tyłu sklepu, więc my tego nie widzimy i nie wiemy, jak dużo tego jedzenia jest. Ale wyobraźmy sobie 1000 stadionów narodowych ustawionych w rządku jeden koło drugiego. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę. No i ja się ogromnie cieszę, że odbiór jest naprawdę pozytywny i widać bardzo mocno, że gdzieś idzie to do przodu w tym temacie. Adam Grycko, friganin i autor bloga Dreads and Grass. Działalność Adama, polegająca na zbieraniu i rozwożeniu żywności potrzebującym, jest obecnie utrudniona. Samochód, którym rozwoził jedzenie, jest poważnie uszkodzony, ale można pomóc. Na portalu zrzutka.pl trwa zbieranie pieniędzy na nowy skipowóz. I pod tym hasłem tę zrzutkę Państwo znajdą. Skipowóz. Ej, ekole w tym sztaż, sztaż, odmitiny, frały, splały, forsz. Punkt z volumen, volumen. Das Pisan auf der Brust, ich verroste, bin nicht durch die Straße gerufen. Kommt nicht mehr so leicht, jeder passt durch. Dafür ist im Pass genug laut, er ist ein rollender Ghetto-Blaster. Bist halt an Ohren auf deiner Straße. Egal ob Asphalt, Beton oder Pflaster, Musik ist sein einzige Laster. Und hat es sein Volumen bis ans Limit. Egal welche Wege nimmt es das richtige Stück und halt die Schmiere in Arne wird inspiziert. Findet dumme Lab und Pisi im Grin. Ich sitze nimmer Hippie-Bus, Hippie-Bus. Fenster sind um den linken Arm, ich stutze mit dem Hippie-Bus, Hippie-Bus. Die einzige Farbe, die besteht, ist Tinnitus. Will er pumpt das Volumen, pumpt, pumpt das Volumen. War ihm in dem Mumme, dann pumpt der Volumen. Ja, pumpt das Volumen, pumpt, pumpt das Volumen. Volumen. Er weiß, dass man mit Musik besser durchs Leben fährt. Drum ist Tüschti an ihm seine Soundanlage. PS und Felgen sind für ihn Nebensach. Lieben fetten Sabufen im Handschuhfach. Und hinten rein gibt's kein Puff, ausser den Auspuff. Der Sitz aus Klappen plus Matratze, das ist Luxus. Weil wenn man müde ist, sollte man nicht mehr fahren. Und wenn man verrückt wird, sollte man Liebe machen. Er ist ein Love Mobile, das ist sicher. Hey, hast du es einmal gemacht, willst du es immer wieder? Er ist mit allen vier Rädern auf dem Boden geblieben. Und trotzdem schweb ich auf Wolken. Fenster sind um den linken Arm, ich stutze ihm im Hippie-Bus. Hippie-Bus, die einzige Farbe, die besteht, ist Tinnitus. Will er pumpt das Volumen, pumpt, pumpt das Volumen. Vor ihm in dem Mumme, dann pumpt der Volumen. Ja, pumpt das Volumen, pumpt, pumpt das Volumen. Volumen. Wenn er macht kein Tamtam, er braucht kein Tamtam. Auf der Straße, wenn sie muss bis London, der Straßenverkehrsam. Schaut ihm unter die Haube, weil ich ihn verkehrt hab. Komm ich unter die Haube, standen im Standesamt, hören aus der Hupe, mein Treutrauzeugen. Er hat mich verkoppelt, drücke jetzt auf die Haube. Hab ich flitten gebrochen, ey! Bum, das Volumen, bum, bum, das Volumen. Hippie-Bus, Hippie-Bus. Fenster sind pumpt das Volumen, pumpt, pumpt das Volumen. Fahr ich mit dem Mumme, dann pumpt der Volumen. Ja, pumpt das Volumen, pumpt, pumpt das Volumen. Volumen. Niecałe 127 milionów. Tyle wynosi obecnie populacja Japonii i ta liczba maleje. W zeszłym roku Japończyków było o 450 tysięcy mniej niż rok wcześniej, a statystyki urodzin zmalały do poziomu, który ostatnio notowano w Japonii 120 lat temu. Naród japoński starzeje się i kurczy coraz szybciej. I właściwie gdyby poprzestać na suchych liczbach, pozostalibyśmy w sferze abstrakcji, ale postępujące zmiany widać już gołym okiem. Państwa i moim gościem w studiu jest Rafał Tomański, japonista i dziennikarz Business Insider Polska. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Pod koniec zeszłego roku w całej Japonii zanotowano oficjalnie 8,5 miliona opuszczonych domów. Mieszkańcy tych domów przeszli do lepszego ze światów albo wyjechali do miast prawdopodobnie. I to są domy, te 8,5 miliona domów, w których w tej chwili hula wiatr, do których czasami nawet już przyroda zagląda, wracając na swoje miejsce. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Tak można by podsumować każde wydarzenie na świecie, które wydaje nam się dziwnym. No i to samo działa w przypadku japońskim, bo okazuje się, że lepiej opłaca się mieć teren, na którym coś stoi. Jakiś dom, nawet opuszczony, jakaś nieruchomość, obojętne, ale nie jest to sucha ziemia, bo wtedy, kiedy są zabudowania, on kosztuje 6 razy taniej niż ziemia pod coś. Mówisz o podatkach, opłatach. Tak, wszelkie opłaty są po prostu 6 razy droższe wtedy, kiedy ma się do czynienia z terenem zupełnie pozbawionym niczego, takim, na którym można już wejść z nową budową. Dlatego domy pozostają opustoszałe, a dlatego opustoszały ostatnimi czasy, ponieważ Japonia wymiera i rzeczywiście ludzi jest coraz mniej, a dlatego jest ich mniej, że nie przybywa nowych, a tych z kolei nie przybywa znowu ze względu na to, że nie ma pieniędzy. Pieniędzy nie ma dlatego, że państwo nie dostarcza młodym ludziom perspektyw. Bardzo trudno jest o pracę. Mit zatrudnienia na całe życie upadł. Mówimy o takim zjawisku, że jeżeli kończę studia jakąś uczelnię i trafię do danej firmy takiej czy innej, to właściwie w tej firmie zostanę do końca świata. Do emerytury. Do emerytury, tak. I potem przechodzę sobie na wycieczki po Francji, po Europie na przykład. Tak, i to nawet nie chodziło o to, że tak jak czasem mówimy o chińskich przedsiębiorstwach, że to są takie za państwowe pieniądze, nic się w nich nie robi. Bo Japończycy pracowali, byli bardzo sumienni i też wykonywali nadgodziny i to działo się przez dekady po zakończeniu wojny. Ale ten czas już odszedł w zapomnienie. Japończycy stają się coraz częściej freelancerami. Kiedyś to był margines, to był evenement, było się frita, czyli właśnie takim free time, part time. Mówiło się o arbeito, tak jak niemieckie słowo arbeit, jako praca dorywcza, a teraz staje się to modelem prawie że równym z etatami. Wróćmy do domów, które pustoszeją, które stoją właściwie czasami już w polu, bo pole się zbliża, przyroda się zbliża. Trochę jak wesele nasze. Tak, trochę jak scenariusz japońskich horrorów, prawda? Zaczyna być tak, że gdzieś tam te gałązki roślin wchodzą do środka, a w domu nie ma nic, tylko wiatr co najwyżej. Jakaś puszka się stara porusza. No a właśnie czasami jeszcze to bardziej horrorowato wygląda, bo te gałęzie formują się w kształty ludzkich kukieł formowanych właśnie z jakichś patyków. Oczywiście nie, celowo. Nie same, celowo. Są ludzie, którzy zaludniają takie wioski bez mieszkańców, strachami na wróble, one tak są tłumaczone, tak są nazywane, ale oczywiście nie mają nikogo straszyć na polu, tylko właśnie w mieszkaniach i chodzi o to, żeby to zwierzęta myślały, tak jak my zostawiamy, jedziemy na urlop, zostawiamy czasowy włącznik, wyłącznik światła, radio gra, ewentualnie potencjalny złodziej myśli, że jesteśmy w domu. Zwierzęta przestraszą się takich kukieł, które mają wielkie oczy i coś robią, wyglądają jakby żyły w domu, no ale to jest dalej, wymarłe miasto na większą skalę. No i nowy przemysł, kukły z ludzi, które mają zaludniać Japonię, ten nowoczesny kraj, który wymiera, to jest jakby taki to jest absurd. trochę absurdalne, ale są też pomysły logiczne, żeby sprowadzać ludzi z zewnątrz, żeby zachęcać imigrantów do tego, żeby osiedlali się w Japonii. Tylko, że tak. Po pierwsze, nawet jeżeli ktoś by chciał, to ma problem, bo on musi wejść w kulturę, która wcale nie jest taka łatwa, nie jest otwarta, język jest trudny, nie ma nauczycieli japońskiego na miejscu, właściwie wielkiej armii japońskich nauczycieli, którzy mogliby przeprowadzić przez ten proces asymilacji, czy jakby pomocy wejściu do tej kultury japońskiej i na japoński rynek pracy ludziom, na przykład z Polski, niech będzie. Ale jest jeszcze większy problem. Problem, powiedzmy to mocno, japońskiego rasizmu, przekonaniu o tym, że Japonia jest lepsza. I tutaj przykład sprzed kilku lat, na pewno znasz osobę, która się nazywa Ariana Miyamoto, to jest japońska Miss Universe z 2015 roku, która jest z mieszanego małżeństwa, jest Japonką, ale pochodzi z mieszanego małżeństwa amerykańsko-japońskiego, ma ciemniejszy kolor skóry i kiedy wygrała, kiedy została Miss Universe Japonii 2015, posypała się na nią, delikatnie rzecz ujmując, fala krytyki w japońskim internecie, no bo przecież ona nie jest Japonką. I teraz przychodzi z pomocą historia, bo w tym się można wszystkim zagubić. Japończycy rzeczywiście są rasistami i zasłużyli sobie na to. To jest mocne słowo, ale naprawdę pracowali dekadami na to. Przez dekady Japonia była rządzona przez militarystów i ludzi zamkniętych we własnej kulturze z poczuciem wyższości. Dlatego doprowadziło to do tego, że cudzoziemców nie chciano sprowadzać, nie było dla nich miejsca, tak jak albo jak byli, to byli traktowani gorzej. Ale czy w Japonii w tej chwili odbywa się jakaś publiczna, szeroka debata na temat tego? No dobra, słuchajcie, trochę Japończycy, tak. Jest nas trochę mniej, no coś musimy zrobić. Trochę tak, ludzie to widzą, rząd o tym mówi, przyznaje się, ale ostatnio udało się tyle, że poluzowano przepisy imigracyjne i rzeczywiście tam partia 300 tysięcy... Takie symboliczne poluzowanie. Symboliczne poluzowanie, bo trzeba o wiele więcej, chyba 5 razy więcej, o ile nawet nie więcej. Pytanie właśnie, czy ta nowa era, która się zaczęła, będzie nowym otwarciem. Wszyscy by chcieli, bo to jest potrzebne. Tylko czy do tego dojdzie, to bardzo trudno powiedzieć. Młodzi ludzie by tego chcieli, bo młodym to jest o wiele bardziej obojętne niż tym starszym. Oni już nie mają takich naleciałości z czasów, kiedyś trzeba było poświęcać dla kraju. Okazało się, że ich rodzice zostali na lodzie tak naprawdę właśnie przez ten model zatrudnienia. Trudno mieć wiary w mechanizm, który nie działa i który już pokazał, że nie działa i pokazał, że nie ma na siebie sposobów. Co więcej, przez ostatnie lata były kryzysy jeden za drugim polityczne i rząd nie upadł. Premier normalnie by już go tam zjedli, zgnietli, zniknąłby. Jest dalej. To jest po prostu niewiarygodna sprawa. Jak nie mówiąc o polityce, cały czas jest się w polityce w Japonii. Natomiast ludzie są tym znudzeni. Ich to już coraz mniej zaczyna obchodzić. Chcieliby zmian. Młodzi mogą być tym języczkiem uwagi, czy tą masą krytyczną, która zmieni, tylko że problemem jest, że jest coraz mniej młodych. No właśnie, coraz mniej młodych. Więc jak mogą przeprowadzić te zmiany? Były takie wyliczenia, one się zmieniają z roku na rok, ale to już jakby jest taki poziom abstrakcji, że zmiany są niezauważalne. Otóż od drugiej dekady XXI wieku naukowcy w Japonii zaczęli liczyć, kiedy Japończyków nie będzie w ogóle, kiedy ostatni Japończyk umrze statystycznie, żeby jakby będzie ten moment pstryknięcie palcami, ostatni... Pusta Japonia. Tak, pusta Japonia. I wyszło, że to będzie koło 37 wieku, tam 3666. Czasem wychodzi, że w połowie maja, czasem, że w czerwcu. Nieważne, poziom abstrakcji, tak to się zapisujemy sobie w kalendarzu. Bez sensu. Właśnie tak do tego podchodzono, że proszę państwa, kalendarze i tutaj ta data i wtedy ostatni Japończyk już niestety go nie będzie. No to jest absurdalne podejście do rzeczywistości, ale trend wskazuje na to, że taki los Japonii może grozić. Są ostatnio w japońskich mediach mapy całego archipelagu i na czerwono takie place całe wielkie. To jest, no nie wiem, tak na około 60-70% kraju ma po prostu stać się wyludnionymi. To jest przeważająca część Japonii, będzie pusta. Może zakończmy to puentą taką, jeżeli domów pustych w Japonii jest więcej, to jeżeli ktoś szuka nowego lokum w ciekawej lokalizacji, powinien tam się udać, ale uważajmy na to, kto jest formalnym właścicielem oraz nie wchodźmy tam po zmroku, ponieważ możemy się przestraszyć tych kukiełek. Ale one teoretycznie nie powinny nic zrobić. Co najwyżej spadną na nas, jak wiatr zawieje. No, teoria w japońskich horrorach bywa różna, ale to rozmowa na inną okazję. Rafał Tomański, japonista, dziennikarz, Business Insider Polska. Cabelo que já bonzo, cheio é manamado, calunga já broxou. To wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa na dziś. Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd dziękują za uwagę. Świat z lotu Drozda wróci za tydzień, jak zwykle o 8 rano. Proszę ustawić budziki koniecznie. Można do mnie napisać w międzyczasie, czy to przez facebookowy profil audycji, czy to korzystając z adresu mailowego paweł.drozd@polskieradio.pl. Przypominam. I cóż, dobrego dnia, udanego tygodnia. Cabelo que já bonzo, cheio é manamado, e o caço sassou, cabelo que já bonzo, cheio é manamado, calunga já broxou. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama, dojeżdża do pracy, sama robi zakupy. Ubiera się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad. Zapytałam ją, jak to możliwe? Odpowiedziała mi: to wszystko dzięki Fundacji Wismajor, która pomaga osobom niewidomym odkryć świat na nowo. Fundacja Wismajor to organizacja pożytku publicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.niewidze.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz, kupując najnowszy smartfon Xiaomi Redmi 7 o pojemności 32 GB, zapłacisz tylko 699 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zaczę